بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله: باب صفة الصلاة. ونملانغو كوليزيا نمنا يصالة، أي كيفية أو أي كيفية أدائها بأركانها وواجباتها ومستحباتها، نمنا يكويتكليزا صالة كوانغوزو زاكي نواجبات زاكي نمستحبات زاكي مبوياكي يلزيمة نمبوياكي يسنة يصالة. قال: والصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. صالة نمانينو نفتيندو معلومو في ليفيو عنزوا أو في نفيو عنزوا تقوى تكبيرا نكويشيليزوا كوكوتوا سلام. إنديو صالة تعريف يصالة كشريا، أما تعريف يصالة كلغة الدعاء. الصلاة لغة الدعاء، أما كتكشريا ما يلزيا كصالة أقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نمانينو نفتيندو معلومو فيني كوانزو توك تكبيرة الإحرام نفيني كماليزيوا وسلامو. وقد جاء بيانها في السنة في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ومكوجة وازيواك وازيوا نمنهيو يصالة katika hadithi kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake. Waqala alayhi salatu wassalam: sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali. Akhrajahu al-Bukhari an Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu: sallu kama raaitumuni usalli. Hadithi hii mtume anawaamrisha masahaba wasali kama walivyomuona akisali, na masahaba nao wakawafundisha hadithi hii tabi'in, tabi'in wakawafundisha atba'u tabi'in, mpaka ikafika kwetu hadithi hii, amri ya mtume kwamba tusali kama alivyosali yeye, sio kusali kama tunavyotaka sisi au tunavyopenda sisi. Lazima tusali kama alivyo sali mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qawluhu yustahabu an yakuma ilayha inda qawli almuadhdhin qad qamatis salatu in kana alimamu fil masjid wa illa idha raahu. Aliposema ni sunna kusimama kwa ajili ya sala wakati wa kusema muadhini qad qamatis salah, ile muadhini akikimu pale qad qamati salah ni sunna pale kusimama. In kana li imamu fil masjid, hii ni akiwa imamu yuko msikitini. Wa illa, vinginevyo watasimama idha raahu, wakimuona, wakimuona yule imamu tu anaingia watasimama kwa ajili ya sala, hawatasubiri hiyo qad qamati salah. Qala Sheikh hafidhullah: شرعت الإقامة لإعلام الناس بالقيام إلى الصلاة. imewekwa hii ikama kwa ajili ya kuwafahamisha watu wasimame kwa ajili ya sala. فإن كان الإمام في المسجد قام الناس عند الإقامة. إمام akiwepo pale msikitini watu watasimama wakati wa ikama. Mwanzo tu anapoanza ikama, madam imamu yupo, watu watasimama kwa ajili ya sala. وهل يكون القيام في أول الإقامة أو نهايتها أو عند قد قامت الصلاة؟ جي إنكوا هكو كسماما كماموما لمعنزو إلى إقامة أو مشواك أو نوكاتي كسما قد قامت الصلاة. ثلاثة أقوال أشار إليها الحافظ في الفتح المجلد الثاني صفحة 20 بعد المئة. قولي تاتو زبع علماء عليزو زياشيري الحافظ المحجر كتك فتح الباري. كما مولماء مختلفيانا kwamba maamuma wasimame wakati gani, wasimame mwanzo wa ikama au mwisho wa ikama, au anaposema yule muqim qad qamati salah. Sasa ulama wamehtalifiana kwa kauli tatu. Wal adhharu anna al ma'mumina yaqumun inda sama'i al bad'i bil iqama, lakini kauli ambayo ni dhahiri zaidi ni kwamba maamuma watasimama wakati wakisikia mwanzo tu wa ikama, liyasta'iddu bitaswiyati sufufi lisala, ili wajiandae kuzifanya sawa safu katika sala. Mwanzo tu wa ikama watasimama ili wajitayarishe na kujiandaa kuweka sawa safu zao. Wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu anna salata kanat tuqamu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Yapokewa na Abu Huraira anasema sala ilikuwa ikikimiwa kwa ajili ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fayakhudhu an-nasu masafahum qabla an yaquma an-nabiy sallallahu alayhi wasallam maqamahu, watu wanachukua safu zao na kuwa sawa kabla mtume hajasimama mahali pake pale katika mihrabu. Hii ni kuonesha kwamba mwanzo tu wa ikama watu wanasimama kwa ajili ya kupanga safu zao. Hii ni ikiwa imamu yuko msikitini. Wa amma idha lam yakun al-imamu fil masjid, ama asipokuwepo imamu msikitini, fa innal ma'mumina yaqumuna idha uqimati as-salah, maamuma hapo watasimama itakapokimiwa sala, waraauhu dakhala almasjida, na wakamuona imamu ameshaingia msikitini. Ikiwa hayupo maamuma hawatasimama, isipokuwa watasimama itakapokimiwa sala, waraauhu dakhala almasjid, na wakamuona imamu ameingia msikitini. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, idha uqimati salatu fala taqumu hatta tarawni, ikisimamishwa sala msisimame mpaka mnione. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Abi Qatada radiyallahu anhu. Wa fi lafdhi li-Muslimin hatta tarawni qad kharajtu, mpaka mnione nimeshatoka nyumbani. Hatta tarawni qad kharajtu, mpaka mnione nimeshatoka, sababu nyumba ya mtume ilikuwa karibu sana na msikiti wake ule wa Madina. Idhan yakulu Sheikh Al-Abbad hafidhullah, al-adhar anna al-ma'mumina yaqumuna inda sama'i al-badi bil-iqama liyasta'iddu bitaswiyati as-sufufi lis-sala. Hii ni akiwa imamu yupo, maamuma ikianza tu ile ikama watasimama ili wajitayarishe kupanga safu ikiwa imamu yupo. Qawluhu qila lil-imami Ahmada qabla at-takbiri taqulu shay'an, qala la idh lam yunqal 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam wala 'an ahadin min ashabi. Aliulizwa al-imamu Ahmad kabla ya takbiratul ihram unasema chochote, kabla ya takbiratul ihram taqulu shay'an unasema maneno yoyote, qala la akasema hapana, idh lam yunqal 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwani hilo halikunukuliwa kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam, wala 'an ahadin min ashabihi, wala halikunukuliwa kwa yoyote katika masahaba wake. Kabla ya takbiratul ihram, je, kuna maneno yoyote? Hakuna maneno yoyote. Ni kwamba mwanzo wa sala ni Allahu Akbar. Takbiratul ihram ndio mwanzo wa sala. Hakuna a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wala hakuna bismillahir rahmanir rahim, wala nawaitu an usalliya. Hakuna vitu hivi vyote, hakuna. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakusema hivyo, wala masahaba hawakufanya hivyo, hawakusema maneno hayo. Kwa ni uzushi kuanza maneno mengine. Utasikia baadhi ya watu a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kuna imamu mmoja nilifuatilia sala zake, nilikuwa safu ya mbele, kila nikiona naona sema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillah, Allahu akbar. ni kijana wa sunna, kijana wa sunna. Simtaji maana ni msikiti ambao ni maarufu. Siku moja nikamuita tena barabarani tu, ah, mbona kila ukianza sala wewe wafanya isti'adha na basmala, una dalili ya hilo? Sema ah, sina dalili, sina dalili, nimezoea, nimezoea kufanya hivyo na kusema hivyo. Nikamwambia basi usifanye, ni uzushi, sababu wewe ni imamu, watu wanakusikia. Sasa mimi nimekusikia, nimekutahadharisha, kuna wengine pale wanakusikia, wanaona ni sawa, ni sunna ile, wanakufuata. Kwa hiyo wacha jambo hilo na uliseme, uliseme hapo kwamba hili jambo lilikuwa nikilifanya ni makosa, la kufanya isti'adha na basmala kabla ya takbiratul ihram, ni kabla kabla ya takbiratul ihram, si baada, kabla ya takbiratul ihram, kabla hajaanza swala anafanya hiyo isti'adha. Kwa hiyo ni makosa kuanza lolote katika sala, ima ni nia au chochote, isipokuwa ni takbiratul ihram. قال الشيخ المعنى أنه ليس هناك ذكر مشروع قبل تكبيرة الإحرام. معنى نكوانبا هكونا ذكر يوتي نوتكيو يسومي قبل تكبيرة الإحرام، لكن يشرع لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لكن نتكيو كمني كسكي إقامة أسمي كما نفسما يلي مقيم يلي مؤذن vile vile kama katika adhana. Idha sami'tumul muadhdhina faqulu mithla ma yaqul, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, mkisikia muadhini semeni kama vile anavyosema, isipokuwa katika hayya ala salah na hayya ala alfala, na iqama ni hivyo hivyo. Ndio hapa anasema hadithi wa yad'u ba'da alfaragh minha bidhikri alladhi yud'a bihi ba'da aladhan, ataomba baada ya kumaliza hiyo iqama kwa ile dhikri inayoombwa baada ya adhana, ile ile salatu ala nabi, kisha ile dua Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma mpaka mwisho wake, liumumi qawlihi sallallahu alayhi wasallam idha sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin, mkisikia adhana semeni kama anavyosema muadhini. Rawahu al-Bukhari ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. كون السنة كمجيب يليان يقيم صلاة كما يليفي السنة كمجيب مؤذني نبيا السنة كمجيب يليان يقيم صلاة pale. لكن كسما maneno mengine بعد هي دعاء هي يا أذان أو يا إقامة حكون ذكر نجينه. عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كمسكي مؤذني سميني كما نفسيما، ثم صلوا علي كيشني صليني، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، كوني من يكون صليا مرة موجة اللهم سفنهم ومبيا mara kumi, thumma salu Allah liya alwasila, kisha niombeeni wasila, fa innaha manzilatun fil janna la tambaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Hi wasila ni manzila, ni daraja peponi, haitakikani kuwa kwa yoyote, haitakikani kwa yoyote katika waja wa Allah isipokuwa mimi. لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، هيتكان يسبقوا كموجة كتكواجة والله، وأرجو أن أكون أنا هو ننتراجي كوا ميمي ديو مجاويو متكايباتا هي وسيلة درجة هي يبيبوني. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، ومن يكون يومبيا وسيلة درجة هي itamshukia shafaa yangu siku hiyo ya kiyama. Kwa hiyo baada ya adhana na baada ya ikama ni sunna kwanza kumsalia mtume, kisha ndiyo dua ile ya adhana, Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wa salati alqaima, mpaka mwisho wa dua hii. Wal iqamatu adhanun, na iqama ni adhana, liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam baina kulli adhanaini salah thalathan liman shaa, tumelisema mara tatu hivyo, baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salah liman syaa, baina kila adhana na iqama kuna sala, sunna sunna, baina kila adhana na iqama, akiadhini muadhini kabla ya iqama kuna sunna ya rakaa mbili, sawa eh? Sasa kuna nyingine muakkada, nyingine si muakkada, kazile rakaa mbili za ratiba qablia, qablia qablia, kuna za ratiba zile ambazo ni muakkada na nyingine ambazo si muakkada. Kwa mfano rakaa nne za kabla dhuhuri, hizi ni muakkada, lakini kabla al-asri, kabla al-maghribi, hizi si muakkada rakaa mbili. Lakini zipo kila baada ya adhana, kabla iqama, rakaa mbili ni sunna kwa hadithi hii, baina kulli adhanaini sala. Kwa hadithi hii mtume ameita iqama ni adhana, ndio maana ni sunna pia dua ile ile kama ya adhana. Qala liman sha'a, rawahu al-Bukhari wa lafdhu lahu wa Muslimun عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. مراد وأذانين كتك حديثي للأذان للإقامة. ولا يقول أقامها الله وأدامها لأن الحديث في ذلك ضعيف. حتى سمع أقامها الله وأدامها كتك إلى قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. Watu wale maamuma hawatasema aqamaha Allahu wa adamaha, kwa sababu hadithi hiyo ni dhaif. Akhrajahu Abu Dauda wa fi isnadihi rajulun mubhamun wa Muhammad ibn Thabit al-Abdi wa Shahr ibn Haushab wa qad tukullima fihima. Huyu Muhammad ibn Thabit al-Abdi na Shahr ibn Haushab wamesemwa hawa kwamba wana udhaifu katika hadithi zao. قوله ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذات المناكب والأكعب. كشا إمام أتزفن ساوى صاف بمحاذات المناكب والأكعب وككبليانا مبيجا نتين زميقو. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذات المناكب والأكعب. Kisha imamu atazipanga sawa safu kwa kukabiliana mabega na tindi zile za miguu. Hii ndiyo sunna eh? Hii ndiyo sunna. Imamu mwenyewe ndiyo atakayefanya sawa safu. Lakini kwanza maamuma wenyewe wanatakiwa wajipange. Sasa kama hawajajipanga, imamu hapo ni sunna naye kupanga sawa safu kabla hajaanza sala, na mabega na akub, tindi za miguu, sio vidole. Sisi tumezoea vidole, sisi tumezoea vidole kwamba vidole vya miguu kila mmoja aika sawa vidole vya miguu. Mtu akiwa mfupi kama mimi atafuta mtu mrefu naye asogeza miguu yake kwenye vidole, sio hivyo eh? Natakiwa mabega, sababu ukisongeza mguu kwa vidole itabidi wewe mfupi uwe mbele kidogo au uwe nyuma kidogo. Uwe vipi? Uwe mbele, si ndio? Utakuwa uko nyuma ya bega la huyu, uko mbele ya bega la huyu mrefu, si ndio? Lakini ukiweka mabega ndio sawa na tindi za miguu. Sasa ukiangalia safu nyingi ni kwamba sisi tuangalia vidole, vidole vya mitenda, wengine wasimama hivi. Yaani ugusiza vidole vya mwenzako hivi. Qala wa yusannu takmilu safi al-awwali fal-awwal, ni sunna kukamilisha safu ya mwanzo kisha inayofuatia ya mwanzo ya pili. Wa tarasul ma'mumin, pia ni sunna kushikanisha visigino maamuma, ni sunna kushikanisha visigino maamuma. Wa saddu khalali sufuf, na kuziba mianya ile ya safu. Kala ash-sheikh hafidhullah, ba'da al-qiyam ila as-salah yusawwi al-musalluna sufufahum, baada ya kusimama kwa ajili ya sala wale wenye kusali watapanga sawa safu zao. Wadhalika bimuhadhati al-manakibi wal-aq'ub, na hilo ni kwa kukabiliana mabega na visigino. Fala yataqaddamu ahadun ala ahad, asitangulie yoyote kuliko mwingine. wabitarasi fiha, na kwa kushikana vile visigino, fala yabqa furaj, kushikana ile miguu na visigino kushikana, fala yabqa furaj, isibakie mianya katika ile safu zao na miguu yao. Wabiikmali safi alawali fal awal, na kwa kukamilisha safu ya mwanzo kisha inofuatia ya mwanzo ya pili, kabla haijamalizika safu ya mwanzo huwezi ukaanza safu ya pili mpaka ikamilike. Nasema fala yunshi usaffa thani illa baada ikmali alawal, asianze safu ya pili isipokuwa baada ya kuikamilisha ya kwanza. Wala yunshi usaffa thalitha illa baada ikmali thani, asianze mtu safu ya tatu isipokuwa baada ya kuikamilisha ya pili. Wa hakadha waqad jaat al ahadith bidhalika ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, zimekuja hadithi kuelezea hayo kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa an nu'man ibn bashir radiyallahu anhuma qala qala an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tusawunna sufufakum au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, na hapa mtazipanga sawa, mtazifanya sawa safu zenu, au Allah atatofautisha baina ya nyuso zenu. Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, au Allah atatofautisha baina ya nyuso zenu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min iqamati as-salah, zifanyeni sawa safu zenu, kwani kufanya sawa safu ni katika kusimamisha sala. Wallafdhu lahu rawahu al-Bukhari wallafdhu lahu wa Muslim wa fi sahih al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi, alikuwa mmoja wetu akishikanisha bega lake na bega la mwenzake na mguu wake na mguu wa mwenzake. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها, بونا همويك ساوى صافو كما ملائكة ونويك ساوى صافو مليز مولاواو, فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها, تكسيما ya Rasulallah vipi malaika wanapanga safu mbele za Mola wao. Qala yutimuna sufufa al-awwal wa yatarasuna fi safi, wanakamilisha safu za mwanzo na wanashikanisha miguu katika safu. Hivi ndivyo wanavyopanga safu malaika, ndivyo tunavitakiwa tupange safu katika sala zetu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا, ثم صلى الله عليه وسلم عليون كما صحبواك كتلوا, فقال لهم تقدموا فأتموا بي, تنغليني نمنفوات وليأتم بكم من بعدكم, ووفواتي كتكنيني ولي وليوبعدين وليأتم بكم من بعدكم ووفواتي nyinyi wale walio baada yenu wafuatie nyinyi, kila aliyetangulia alafu akachelewa mwingine afuatie walio baada yao. La yazalu qaumun yataakharun hatta yuakhirahumullah, watu hawa wataendelea kuchelewa mpaka Allah atawachelewesha. Kuchelewa chelewa mara kwa mara haitakiwi. La yazalu qaumun yataakharun hatta yuakhirahumullah, rawahu Muslim. Jambo hili la kushikanisha miguu na nini na mabega ni jambo la lazima, lakini kwa sasa hivi kwa sababu hii ya maradhi, kuogopa maradhi haya ya kuambukizana, maulama wanasema yajuzu watu kusali hiyo mbali mbali bila kushikanisha mabega na miguu kwa sababu ya kuogopa maambukizi haya. Na sala ni sahiha, sala zinasihi, si kwamba sala hazisihi, zinasihi. Kwa hiyo baadhi ya watu mpaka sasa hawaingii misikitini, katika misikiti ambayo wanasali ile kwa kwa mbali mbali ile social distance. Baadhi ya watu hawasali misikiti ile, wanasema kwamba sala zao hazisii, lakini sio sio sio kweli. Maulama wametoa fatwa kwamba sala ni sahiha kwa sababu ya dharura hiyo, si kwamba sala zile ni batila. Kauluhu wa yumnatu kulli safin afdalu, wa yumnatu kulli safin afdalu, upande wa kulia wa kila safu ni bora zaidi. Upande wa kulia wa kila safu, safu ya mwanzo, ya pili, ya tatu, upande wa kulia ni bora zaidi. Yadullu lidhalika hadithul Bara ibn Azib radhiyallahu anhu fi sahihi Muslimin qal kunna idha sallayna khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ahbabna an nakuna an yamini, tulikuwa tukiswali nyuma ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam tunapenda kuwa upande wake wa kulia. Alhadith, tulikuwa tukiswali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam tunapendelea kuwa upande wake wa kulia. Wayadullu lidhalika aidan hadithu Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu, alikuwa mtume sallam anapendezewa na ule upande wa kulia katika safu, katika kutembea, katika kuchana nywele, katika kuvaa viatu, katika mambo yake yote anaanzia upande wa kulia. Alhadith, waqad taqaddama, mitangulia hadithi hii. Qala alhafidhu fi sharhihi fi alfath wastudilla bihi ala istihbabi salati an yamini alimam wa fi maimanati almasjid, imechukuliwa dalili kwa hadithi hiyo sunna ya kusali upande wa kulia wa imamu na pia upande wa kulia wa msikiti. Ni sunna hiyo sababu ni bora zaidi upande ule wa kulia kuliko wa kushoto. Ndio maana imamu akiwa na maamuma mmoja tu, imamu akiwa na maamuma mmoja tu, yule maamuma anasimama upande wa kulia wa imamu, sawa kwa sawa upande wa kulia wa imamu. Kuna sahabi mmoja mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali akakaa akasimama upande wa kushoto, mtume akamzungusha aje upande huu wa kulia kwa imamu. Ikiwa ana maamuma mmoja, maamuma yule anatakiwa asimame sawa na imamu upande wa kulia wa imamu. Kauluhu wa qurbul afdal min al-imami, wa qurbul afdal min al-imam liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam liyalini minkum ulul ahlami wanuha, ukaribu ukaribu wa imamu pia ni bora zaidi, kuwa karibu na imamu. Kwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, liyalini minkum ulul ahlami wanuha, wanifuatie katika nyinyi wale wenye akili. Liyalini minkum ulul ahlami wanuha, ulul ahlami ni wale watu baligh, watu baligh na wenye akili. Imamu hawezi kuwa nyuma yake kuna watoto ambao duna albulugh, haitakiwa watoto ambao ni duna albulugh wawe nyuma ya imamu. Wanatakiwa watu ambao wameshabalighi wenye akili wawe nyuma ya imamu. Hadha alhadith akhrajahu Muslimun wa an abi sa abi mas'udin wa ibn mas'udin radiyallahu anhuma wa huwa yadullu an abi mas'udin وابن مسعود رضي الله عنهما وهو يدل على أن أهل العلم والفضل يلون الإمام. هي حديث نفهمش كما ولي واتوا علم نفضل ولي نجيوان ومفواتي إمام نيما ياكي نيما يا إمام وكاي واتوا علم نفضل وسكاي واتوا وجنغا جنغا للفتح عليه كواجيل يكم كمبوشا أكي كوسيا ونم كمبوشا حتى أكي كام توم جنغا تفاني نيني. Idha htaja ila fathin, akihitajia hiyo kukumbushwa imamu kama imukosea. Au takdim lil imama inda alhajati ilai ila dhalik, au kutangulia kwa ajili ya uimamu likihitajika hilo. Wale walio nyuma ya imamu wanatakiwa watu wa fadhli, watu wa ilmu. Imamu likimtokea lolote anaweza akatoka yeye aliye nyuma ya imamu akawa ni imamu akatangulia. Hasa kama na mtu mjinga mjinga atafanya nini? Itabidi azunguke nyuma, nani anayeweza tena aseme? Basi kama ni mtu ni mjinga, aona imamu atoka aje mwingine, basi mjinga sio, badala ya kwenda yeye kimya kima bila kusema ataita mtu. Kwa hiyo wale pale nyuma wanatakiwa wae ni watu wa ilmu na fadhli, wasiye watu wa jinga na wa ambao pia hawajui lolote. Yakfi, wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.